En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fuglede er selvfølgelig også med, og det er Peter i teknikken også. Og egentlig, Mads, bør vi jo starte med at overbringe den nyhed, at den her udgave af Kampagnesporet er den sidste udgave af Kampagnesporet, man kommer til at høre på Berlingske. Fordi Berlingske har besluttet sig for at sige, at deres eksterne podcasts, altså podcasts, der ikke laves af dem selv, ophører her med virkning fra 1. september. Det er den kedelige nyhed. Den gode nyhed er, Mads, at vi kan godt sige, at vi nok om ikke ret lang tid, meget hurtigt, melder os på banen igen med Kampagnesporet et andet sted, og der skal vi nok oplyse folk, Mads, på vores sociale medier eksempelvis, hvorhen man kan finde os om ikke ret lang tid. Det var sådan både en god og en dårlig nyhed, ikke? Ja, vi har været glade for at være på Berlingske, og ked af, at vi ikke skal fortsætte, men sådan må det være. Men Kampagnesporet har vi lavet så lang tid, at vi ville ikke vide, hvad vi skulle få tiden til at gå med, hvis vi ikke skulle lave det her program. Så det kommer vi altså til at fortsætte med, og vi er så i den glædelige situation, at det er der andre, der faktisk også synes. Ja, så vi skal nok melde os på banen igen om ikke så lang tid, men igen, som du også lige sagde, Mads, tusind tak til Berlingske for den tid, vi har været her, og tusind tak for alle jer, der lytter med på den her kanal. Alle, der hører programmet, vil vide det, men jeg siger det alligevel. Vi har sendt siden sommeren 2016, og det har vi, tror jeg, roligt, jeg kan sige, Mads, altså i gennemsnit gjort mere end én gang om ugen. Der har været enkelte udfald, men altså i gennemsnit har vi gjort det mindst én gang om ugen. Ja, vi har været, nogle gange har vi forproduceret, men det er egentlig utroligt, at vi har en vis succes med at få optaget en gang om ugen igennem så lang tid. Det har været en fornøjelse, og det vil være underligt, hvis man skal stoppe med det. Det er et af mine tilværelses holdepunkter, at jeg skal gøre mig parat til at tale med dig, David, en gang om ugen. Og det ser jeg altid frem til. I lige måde. Så det kommer til at fortsætte i en eller anden fasong. Hold øje med for eksempel vores sociale medier, så skal vi nok meddele det der, når den rette tid kommer, om ikke ret lang tid. Og Mads, så fordi vi har sendt så lang tid, siden 2016, så har vi jo sendt på et tidspunkt, hvor den nuværende præsident, Joe Biden, han næsten var en ung mand, fordi vi har jo sendt siden 2016, så det har været ganske lang tid, han var yngre. Jeg siger det, fordi der kommer en bog i den kommende uge, der hedder The Last Politician, altså Den Sidste Politiker. Og det er den første så den store bog om Joe Biden, mens han har været præsident. Og det er Franklin Foer, der har skrevet den, og Franklin Foer, han er skribent på The Atlantic, og så er han bror i øvrigt til Jonathan Safran Foer, den kendte skønlitterære forfatter. Så Franklin Foer er altså politisk skribent, og den bog, han skriver i, Mads, ser mange frem til, fordi han blandt andet, der er stadigvæk hemmelighed omkring bogen, men blandt andet skriver han i bogen, at Joe Biden indrømmer, når han er i private samtaler, at han er træt, og at der er problemer omkring hans alder. Det er jo interessant, fordi det er første gang, vi får sådan en bog, skrevet af en mand, der er normalt venligt stemt over for demokraterne og Joe Biden, der altså skriver, at han i sine private samtaler anerkender, at han er træt, fordi han har den alder, han har. Ja, og man kan sige, der er jo nok ikke mange, der falder ned af stolen, når de hører den nyhed. Men det er alligevel usædvanligt, at vi får det præsenteret af en, der har fået lov til at komme tæt på Joe Biden, og som har talt med mennesker tæt på Joe Biden. Og det, man også ser frem til i forbindelse med bogen, er, at en beskrivelse af den måde, folkene omkring Joe Biden fungerer på. Vi har længe hørt om en såkaldt irsk mafia, som den bliver kaldt. Ikke fordi det er en mafia, men det kalder man den bare, som er en gruppe, der er særligt tæt på præsidenten, og som fuldstændig styrer præsidentens tid. Og nogen hævder, at denne her irske mafia, som altså bestemmer, kan præsidenten stille op til et tv-interview, hvilke punkter skal der være på præsidentens kalender i dag, hvornår skal han op og på arbejde, hvornår skal han ikke være på arbejde, hvornår skal han spise, alle de her ting, som det handler om at få det til at fungere, som altid er omkring en præsident, fordi at en præsident sidder sjovt nok ikke og styrer sin egen kalender på sin iPhone. Det er selvfølgelig nogen, der gør for ham. Men den her gruppe, hvordan den fungerer, har været meget interessant at få beskrevet, og bliver interessant at få beskrevet, fordi den er så, det er så underbelyst, hvor hårdt de sidder på Joe Bidens tid. Men alle, der forsøger at komme i kontakt med præsidenten og har interaktion med ham, fortæller om, at det her det er noget ganske særligt, at det egentlig er dem, der styrer den fri verden, så at sige, eller styrer det største land i den fri verden, fordi det er dem, der beslutter, hvad Joe Biden kan og ikke kan. Og vi har jo tit set de her klip af Joe Biden, der går rundt til møder, måske i NATO-regi, eller til konferencer i USA og andet, eller i FN, og så har han hele tiden en ved siden af sig, og der har vi jo nogle gange kunne høre, hvad den her person siger, der går ved siden af ham. Og det er altså en, der går og siger til Joe Biden, nu skal du gå derhen. Hende, der kommer nu, det er Estlands statsleder. Hun hedder så og så. Hende skal du hilse på, og så videre. Altså, som hele tiden går og er sådan en slags soufflør for præsidenten. Og jeg ser især meget frem til at få beskrevet i bogen, hvordan det egentlig er, at præsidentens liv fungerer. For jeg tror også, mange ville tænke, at sådan ville det setup nok ikke være, hvis Joe Biden var helt frisk. Nej, og det er den fornemmelse, man får ud fra de få afsnit, der sådan er blevet offentliggjort af den her bog, altså The Last Politician, der kommer i næste uge. En af ting, der står, Mads, for eksempel, står sådan her, lad mig lige læse det op på engelsk, fordi det illustrerer, hvad det er, vi taler om her. It was striking that Biden took so few meetings in the morning or presided over so few public events before 10 a.m. His public persona reflected physical decline and times dulling of mental faculties that no pill or exercise regime can resist. In private, he would occasionally admit that he felt tired. Det er direkte citat fra bogen. Altså, det er helt konkret skrevet, få møder før klokken 10 om morgenen. Og det er jo et sent tidspunkt, Mads, for en præsident at begynde at holde møder, fordi man i sagens natur har meget, meget travlt og normalt vil starte klokken 7. De fleste præsidenter, når man sådan ser tilbage på det, starter ved 6:30-tiden. Det er der, de bliver vækket, og så har de sådan et morgenforløb, hvor der kommer en ind til dem, både med morgenmad og med nogle sager, de skal begynde at kigge på. Og det er sådan, Obama startede. Trump var lidt mere, hvad skal vi sige, uortodox på den façon. Men Bush startede også på den façon. Og sådan har det været igennem rigtig, rigtig mange præsidenters daglige rutine har været, at man står meget tidligt op for at få en masse fra hånden tidligt, fordi man skal træffe så mange beslutninger hver dag. At sådan at have en præsident, der først begynder at arbejde op af formiddagen, er meget, meget usædvanligt, for at sige det pænt. Og det er sådan noget, vi har hørt om længe, at det var sådan, det stod til, men man har faktisk haft det svært ved at tro på det, fordi hvis man ved, hvor meget en præsident skal tage stilling til hver evig eneste dag, så er det simpelthen svært at få lavet alle de her ting, hvis man så også samtidig skal tidligt i seng, og det kommer Joe Biden også. den bog bliver spændende at læse, Mads, når den kommer i sin fulde længde. Ikke mindst, og det, jeg tror, jeg nævnte det før, fordi Franklin Foer er en, som er altså kendetegnet ved, at han er demokratisk sindet. Han har rigtig godt kildenet i det demokratiske parti, og han er en, der vil blive mødt med venlighed af de kilder, han har talt med. Så der er grund til at tro, at den bog kan blive spændende. En meningsmåling i den her uge, Mads, viste, lavet af Associated Press, altså det store nyhedsbyrå, viste, at man spurgte simpelthen amerikanere, hvad mener I om de to sandsynlige præsidentkandidater, Biden og Trump? Og det, der gik igen ved Biden, det var, at han var gammel og forvirret. Gammel og forvirret. Mens at folk om Donald Trump generelt sagde, at han var korrupt og uærlig. Det var to kedelige kendetegn for de to præsidentkandidater. Men det med, at han er for gammel, det er 77% af alle amerikanere. 77% af alle amerikanere, der mener, at han er for gammel, og at det er et problem. 89% af republikanerne siger, at det er måske mere forudsigeligt, men 69% af demokraterne mener det samme. Det vil sige, at det her det er, som du også har nævnt, jeg har nævnt, når vi taler med amerikanere, jamen det er et issue hele tiden, og det bliver i sagens natur kun værre for hver måned, der går. Og jeg talte med en amerikansk bekendt, vil jeg kalde ham, som jeg samarbejder meget med sådan i NATO-sammenhængen, og vi talte sådan lidt amerikansk politik, sidst vi var sammen, og jeg spurgte ham, fordi så godt er vi begyndt at kende hinanden nu, om han har gjort sig nogle tanker om midtvejsvalg, eller ikke midtvejsvalg, primærvalg og kommende præsidentvalg osv., og så sagde han til mig, jeg kommer jo nok til at stemme på den kreds af mennesker, der styrer det her land, underforstået den kreds af mennesker, der støtter Joe Biden. Så det var sådan, han så på det, at han vidste godt, at han ikke stemte på en person længere, når han stemte på Joe Biden, som han havde tænkt sig at gøre, men han stemte på en eller anden form for, vi kan kalde det en dyb stat, der sørger for, at tingene fungerer i USA. Og derved, Mads, kommer han jo til, og der andre demokratisk sindede mennesker kommer jo næsten til at bære ved til det bål, som Trump og hans tilhængere hele tiden kommer med, nemlig at Joe Biden faktisk ikke rigtig er præsident. Altså nogle af dem mener jo dybest set, at det er en skuespiller, der spiller Joe Biden. Det er en helt anden side af sagen. Men det der argument med at sige, er det egentlig præsidenten, der styrer det her land, eller er det det, du kaldte den irske mafia før? Er det hans nærmeste medarbejdere? Er det en gruppe af ledende politikere, der er demokrater? Eller hvad pokker foregår der? Det er jo sådan noget, Trump og hans i sagens natur går rundt og siger hele tiden. Og den her bog, vi taler om her, den kommer til at hjælpe dem. Det gør den, og den bliver spændende, og den skal vi nok vende tilbage til, når vi dukker op i ny konstellation meget snart. Vi skal lige høre et klip, og det er et dårligt klip, har tekniker Peter gjort mig opmærksom på, men det er nu ofte sådan, det er, når en amerikansk præsident taler, fordi der ofte er en larmen af helikopter, og hvad ved jeg omkring ham, når journalister spørger. Men i det her klip, det er det eneste klip, hvor Biden indtil videre har kommenteret på den seneste store event med ekspræsident Trump, altså der, hvor han blev anholdt og der blev taget det her berømte mugshot, som vi talte om i sidste uge. Men her bliver han altså spurgt, og det I skal høre godt efter, men altså det, han siger i klippet, den gode Joe Biden, det er et forsøg på at være humoristisk. Han siger, at Donald Trump, han er en handsome guy. Lad os høre, hvad han siger her. What'd you think? Handsome guy. Wonderful guy. Ja, yeah, wonderful guy, handsome guy, Mads, siger Joe Biden. I den eneste kommentar, han i virkeligheden har haft til den seneste event, kaldte jeg det, den seneste begivenhed, hvor Trump han altså blev anholdt og fik taget det her mugshot. Et forsøg på sådan at lægge sådan en humoristisk distance til det. Ja, og jeg tror, hvis man ser Trumps mugshot og hans intense stiren, så er det jo også en handsome guy, der sidder der. Det er den måde, Trump bedst kan lide at udtrykke sig selv på. Han synes, han ser magtfuld og kompetent ud, når han kigger på den façon, og det har altså også virket på Joe Biden, kan vi høre. Du spiller ikke golf, Mads, vel? Overhovedet ikke. Nej, men jeg er i den situation, at jeg ofte bliver inviteret til at spille golf. Ja. Og jeg er gået med. Jeg er heller ikke noget golftalent, kan jeg så også afsløre. Okay. Men ikke uduelig til det, men mit handicap er højt, så at sige. Dit handicap er højt, men det er fordi, jeg siger det kun fordi vi ved jo, at Donald Trump er en meget dygtig golfspiller. Han vil vinde over mig. Han vil vinde over dig. Men forleden dag, der meddelte han... Også mit handicap. Forleden dag meddelte han, at han havde vundet klubmesterskabet i en af sine egne golfbaner, og det havde han vundet på en runde på 67. Det vil altså sige, på 18 huller har han kun slået 67 gange. Og så siger han selv i sin update, det vil nogen måske synes er et virkelig flot resultat, men jeg er bare nødt til at sige det. Jeg er dygtig. Og så, hvor dygtig er man så egentlig, når man vinder turneringen med 67 slag på 18 huller? Ja, man er for eksempel 8 skud bedre end en af verdens bedste golfspillere, der hedder Phil Mickelson, der for 2 uger siden tog en runde på samme bane. Han skulle altså bruge 8 flere skud end ekspræsident Trump skulle. Så vi er næsten hen, Mads, i sådan noget Kim Jong-un, 4 hole-in-ones på en runde-agtig her. Men altså, Trump siger selv, jeg kan ikke gøre for det. Jeg er dygtig, og desuden kan jeg ikke snyde, skriver han i sit opslag, fordi der går alle mulige folk rundt omkring mig, heriblandt Secret Service-agenter. Jeg kan ikke gå og snyde, siger han så. Ja, og det skal jeg jo ikke sådan blande mig i, men man bliver jo, altså jeg bliver altid lidt mistænkelig, når det er Trump selv, der skal fortælle, hvor god han er til at spille golf. Men rygterne går jo på, at Trump er rigtig dygtig til at spille golf. Det er, han er ikke den første præsident, der har haft en fornemmelse af, at hans golfspil var af en sådan karat, at han kan måle sig med dem, der ikke laver andet end at spille golf. Bill Clinton havde også den overbevisning, at hvis han ikke havde været præsident, så kunne han have levet af at vinde golfturneringer over hele verden. Og det ligger måske lidt til embedet, uanset partifarve. Til gengæld blev det efter, at Clinton ikke længere var præsident, jo afsløret, hvordan dem, der spillede golf med ham, altså folk, der havde en eller anden interesse i at, hvad hedder det nu, tale pænt med præsidenten, at de så ham simpelthen snyde, ikke? Altså spark til bolden og sådan noget, ikke? Jo, han snød groft, når han spillede golf, og tænkte, jeg er USA's præsident. Selvom de opdager det her, så siger de ikke noget. Det gjorde de heller ikke undervejs. Mads, et emne op til det her præsidentvalg, vi har selvfølgelig talt om det af og til, men jeg synes, det er, det er både vældig interessant og vældig deprimerende. Men nu er der lige en diskussion i USA lige nu, hvor forskellige juraprofessorer, tidligere dommer og sådan nogen er ude og sige, at Trump faktisk slet ikke skal have lov til at stille op til præsidentvalget. Altså han burde blive forbudt at stille op til præsidentvalget efter det 14. tillæg til den amerikanske forfatning. Altså der bør man simpelthen gå ind og siger nogen, at det som præsidenten er anklaget for, nemlig et forsøg på, en af de 4 anklager, altså forsøg på at sætte det amerikanske demokrati ud af kraft, alene fordi han er anklaget for det, så mener nogle af de her mennesker, at forfatningen faktisk tilsiger, at han kan blive hindret i at stille op. Det er en diskussion, som pågår. Der er næppe nogen grund til at tro, at det vil ende med, at han ikke får lov til at stille op. Men diskussionen pågår, selvfølgelig især i demokratiske cirkler. Men en af dem, der har været meget ude at sige, det er altså en tidligere dommer, som var udpeget af Trump, og som har støttet Trump ved forskellige lejligheder. De fremfører det her argument, at han slet ikke burde stille op. Og det stiller, altså prøv en gang at tænke tanken til ende, at Trump, han måtte blive hindret i at stille op til præsidentvalget. Hvad der så vil ske i USA? Det tør jeg så ikke tænke på. Det amerikanske demokrati befinder sig i forvejen et meget, meget delikat sted, så det er alt er på en knivsæg i USA lige nu, og jeg tror, det at man i forvejen har en præsidentkandidat, Donald Trump, der kommer til at skulle bruge, vi har lige fået, der er mange, der begynder at lave sådan nogle kalendere, ja, hvor de skriver ind i dem, hvor mange dage Donald Trump skal bruge i en retssag. Og det, at han vil være bundet op ved at skulle sidde, som man jo skal, og følge med i sine egne sager, sidde et eller andet sted at være forhindret i at føre valgkamp, er jo på mange måder at forhindre ham i at leve et politisk liv. Så man kan jo sige, selvom man ikke får ham forhindret i det rigtigt, så har man jo indirekte lagt meget beslag på præsidentens kommende tid. Ja, det vi ved, vi fik her, ekspræsidentens kommende tid. Ja, og det vi fik at vide her i denne her uge, det er, at den ene af de store sager, af de fire sager, nemlig den, der handler om hans involvering i 6. januar stormløb på kongressen, den kommer til at blive ført, den kommer til at starte i marts måned 24, altså midt i det republikanske præsidentvalg. Det har dommeren besluttet, at det er der, den sag starter. Det er jo bare én, skal vi huske på, af fire sager. Så de der kalendere, de bliver hurtigt fyldt op, og det er jo også derfor, at ekspræsident Trump jo helt åbenlyst bruger sagerne som sin valgkamp, simpelthen. Ja, og det bliver han da også nødt til, og det er det også, det vil jeg da også gøre i den sammenhæng, at det er jo det er jo meget tydeligt, at uanset om man kan lide Trump eller ej, så kan man alle jo regne ud, at hvis man er bundet op med en masse sager, som både mentalt må være ekstremt drænende og have hængende over hovedet, men også fysisk, at man skal være til stede, man skal forberede sig, man skal sidde og følge med, og det der foregår kan få en enorm have enorme konsekvenser for ens fremtid. Den måde alt kommer til at foregå på vil jo være sådan, at Trump vil være en situation, som må være så drænende for ham. Der skal ikke være ret meget støj i mit liv, før jeg jeg kan godt lide at have en bold i luften ad gangen. Jeg har altid tænkt på de, der jonglerer med tre bolde, hvordan i alverden gør de det. Jeg bruger alle kræfter på at følge den ene bold og gribe den igen. Hvis der sker meget i mit liv, så bliver jeg dårlig til at håndtere det. Hvis jeg havde fire retssager hængende over hovedet, så ville jeg ikke være ret god til at passe mit folketingsarbejde. Lad mig bare sige det på den façon. Så alle, og det, sådan tror jeg, mange mennesker har det, også selvom de måske er bedre til at multitaske, end jeg er, så er det bare et enormt pres at placere på en person, ud over det fysiske i, at han ikke kan være til stede til vælgermøde over hele USA, fordi han er bundet af retssager. Og hvis vi tænker dit eksempel færdigt der, Mads, med at du skulle sidde i fire forskellige retssager, så skulle vi ovenikøbet lægge dertil, at disse fire retssager, de foregår i henholdsvis New York, Washington D.C. og i Atlanta, Georgia. Så du skal også flyve rundt. Det er jo til, at jeg skal til, den ene dag skal jeg være i Narvik, den næste skal jeg sidde i Herning, og så skal jeg til Tunesien. Altså, USA er et stort land, så det er jo ikke bare noget, man gør. Det kommer til at være... Man vil kunne mærke på kampagnesporet, hvis jeg var i den situation, Donald Trump er i. Det vil jeg bare sige. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Jeg vil lige sige, i forhold til det argument med, at man skulle diskvalificere Trump fra overhovedet at stille op, det blev jeg opmærksom på, eller for alvor opmærksom på, at David Axelrod, som vi skal huske på, velsagtens var Barack Obamas nærmeste rådgiver, i hvert fald en af dem, der var allervigtigst for Barack Obamas valgsejr og dernæst embede i Det Hvide Hus. Han sagde om den der idé, så sagde han sådan her i en tweet forleden dag, det er selvfølgelig et interessant klinisk argument, og jeg håber absolut, at Trump han ender med at diskvalificere sig selv gennem sine handlinger, og at det amerikanske folk derved stemmer ham ud ved valget i november 2024. Men man må forstå, siger han så, at en diskvalificering på enhver anden måde end ved et valg vil, og nu siger jeg det direkte, siger Axelrod, betyde, at vores land vil blive revet fra hinanden, siger han simpelthen. Vores land vil blive revet fra hinanden, hvis man finder på juridiske argumenter for, at Trump ikke kan stille op i 24. Men jeg har jo længe tænkt, og det er jeg faktisk enig i den betragtning, at USA er så meget på en knivsæg, som jeg talte om før, at hvis man går ud og siger, at Trump må ikke stille op, I kan slet ikke få lov til at stemme på ham, I kan slet ikke overveje det, det vil, altså, så går ballonen for alvor op i USA. Altså, det tror jeg ikke, den politiske kultur i USA kan holde til. Så den analyse er jeg fuldstændig enig i. Det vil være forfærdeligt for det amerikanske demokrati, hvis det sker. Lad os lige høre på en, der mener, at USA vil... Det lyder næsten som om, hun siger, at USA vil få en borgerkrig, hvis det ender med, at Trump bliver dømt, eller i det hele taget bare, at de her sager kører mod ham. Det er Sarah Palin, og hun optræder på den kanal, der hedder Newsmax, som også er Trumps foretrukne tv-kanal på nuværende tidspunkt. Prøv at høre hende i et interview med Newsmax. I think those who are conducting this travesty and creating this two-tier system of justice, I want to ask them, what the heck? Do you want us to be in civil war? Because that's what's going to happen. We're not going to keep putting up with this. And Eric, I like that you suggested that we need to get angry. We do need to rise up and take our country back. Now, I would say the RNC, though, that's what's lacking when it comes to collective anger that can be healthy and it can be useful. Where is the RNC? They hold the purse strings to the party. They hold the funds that could be helping out in this situation. They have the platform, and yet they're too timid. A bunch of freaking rhinos running the thing. So the RNC, they better get their stuff together, or I'll have to ask them too. What do they want as an outcome of this civil war? Ja, nu angriber hun simpelthen Sarah Palin. Vi skal huske, Sarah Palin er jo ikke den vigtige figur, hun var i amerikansk politik engang. Hun er heller ikke en uvigtig person. Hun er en, der er med i det her kor omkring Donald Trump. Og hun anklager altså to forskellige grupper, nemlig dels det amerikanske retssystem, og dels the Rhinos. The Rhinos, altså de republikanske partis elitære lederskab. Republicans only, in name only, som det betyder. Hun anklager begge parter for at lægge op til, at USA ender i civil war, altså borgerkrig. Altså det er jo sjældent, at jeg er enig med noget, Sarah Palin siger, men, og jeg tror heller ikke, det ender i en borgerkrig som sådan, men jeg tror, at den politiske samtale i USA bryder sammen, hvis man gør det her. Og jeg synes i forvejen, man er nået til et punkt, hvor man må sige, har man ikke gjort det umuligt for Trump at være en effektiv kandidat med de her retssager. Det vil jeg gerne sætte spørgsmålstegn ved, om man har. Og er det klædeligt for demokrati, at man gør det? Og på den anden side, og det vi diskuterede mange gange, skal man ikke også bare føre retssager, hvis det er sådan, man mener, at en person har gjort noget, der gør, at der skal føres en retssag? Altså det er meget delikat, det her, synes jeg, fordi det er jo tydeligt, at Trump kommer til at være meget, meget bundet op på de her retssager, og at det, du spekulerede om lige før, David, at kan man forbyde mig at stille op? Jamen, er man ikke i gang med at gøre det de facto? Har man ikke blandet sig så meget i Trumps evner til at koncentrere sig om en valgkamp og føre valgkamp, at man har lagt ham så store hindringer i vejen, at det bliver umådeligt svært for ham? Det vil man sagt. Et åbent spørgsmål. Ja, jamen, det er jo et helt åbent spørgsmål, og det vi jo i hvert fald ved, lad os bare lige repetere det. Det er cirka den 1. september. Det første primærvalg ligger i midten af januar måned i Iowa. Men vi ved på nuværende tidspunkt, det står helt stille. Meningsmålingerne står helt stille. Trump klart suveræn frontrunner i det republikanske parti, fører med et sted mellem 30 og 40% point ned til nummer 2. Den nål, den ser ud til at stå helt stille. Det andet, der står næsten helt stille, det er, at der er statistisk uafgjort mellem Joe Biden og Donald Trump i de målinger, der bliver lavet. Altså det er så tæt, at den del, der elsker Donald Trump, de elsker ham virkelig meget, og derfor vil det jo være dramatisk ud over alle grænser, hvis han ikke får lov til at stille op, eller selv hvis han stiller op og bliver dømt midt i det hele, eller bliver dømt lige efter, han måtte have vundet eller tabt, altså risikoen for, at den knivsæk, som Amerika står på, braser, den er jo helt reel. Og de målinger, der er omkring Donald Trump, tyder også på, at der er mange, der bakker op Trump, fordi de føler, at det pres, der er på ham, er et politisk motiveret pres. Det, der jo også ligger i det republikanske parti, lad os lige køre hen til deres nomineringsproces. Nu nævnte jeg lige, at nålen står stille. Altså Trump synes ikke at kunne blive rystet i den opbakning, han har. Jeg hørte et interview med den republikanske guvernør. Det er muligvis sådan en, som Sarah Palin synes er en rhino, nemlig Chris Sununu. Han bliver interviewet på MSNBC. Og allerede her er vi ude hos folk, der ikke er glade for Donald Trump, og muligvis derfor, de har valgt Chris Sununu, men ikke desto mindre, så er Chris Sununu altså republikansk guvernør i New Hampshire, og han bliver her spurgt ind til, hvad han mener om Trumps chancer for at vinde præsidentvalget. Lad os høre det her. The other event this week that I don't think anybody can characterize as good for Trump is getting his mugshot taken and released in a Fulton County courthouse. He'll be selling t-shirts within minutes of that, it being taken. That may be true, but do you think that it's good for him politically? Do you think having a mugshot out there changes anything in the Republican electorate? It doesn't change anything, but it allows him to maintain his presence in the media, his image. People will be talking about it. Not just what he does with the mugshot, but all the drama that he wants to keep building off of it. He wants this drama to keep going. Give him a fifth and sixth indictment. He'll love it because it keeps him in the news. What about with independence? I mean, New Hampshire, live free or die. He doesn't care. All he cares about right now is getting the nomination. He can't win in November. Independents hate it. There's no way Donald Trump will win anything above 31% of the independents, which is why Republicans as a whole will get crushed if he's on. Look, as bad as he would be as being on top of the ticket for, because we'll lose the presidency, he hurts school board races. He hurts governorships, Congress races, congressional races, Senate races. We will lose all these seats like we did in 22. Ja, men altså, den her sang, den hørte vi også, da vi startede kampagnesporet i 2016. Trump kan ikke få uafhængige stemmer over på sin side. Det kunne han så godt i 2016. Det er helt rigtigt, han havde problemer med dem i 2020. Og standardargumentet hos de republikanere, der ikke bryder sig om ham, det er, at det er umuligt for ham at vinde over Biden, al den stund, at moderate, uafhængige midtervælgere hader ham. Det er jo standardargumentet, og det argument kender alle de republikanere, der skal stemme til primærvalg. De kender det godt. Det virker, som om de er flintrende ligeglade. Jamen, så nu siger noget, jeg synes, der er interessant. Og vi skal selvfølgelig flage her, at han taler på en platform, som er meget, meget, i amerikansk kontekst, meget, meget venstreorienteret. Det svarer til at få MSNBC. MSNBC. Det svarer til at få information til at vurdere, hvordan det går i Nye Borgerlige. Og det ved man godt, at det bliver ikke sådan helt uden. Altså, det bliver ikke helt holdningsløst. Nej. Og det er det heller ikke her. Og Sununu kommer fra et område af USA. Han er valgt i New Hampshire, som er meget, hvor selv republikaner er meget, meget midtersøgende. Nogle gange så midtersøgende, at det netop giver mening at tale om det her med, at man kan være en Republican in name only. Hvis nogen er en rhino, så er det så er det republikanske politikere fra New England, helt sikkert også fra den anden kyst, men det er en anden diskussion. Det er bare sådan, det er. Men når alt det er sagt, så er Sununu siger jo noget, som man skal bide mærke i, og som jeg synes er en rigtig analyse. Nemlig, at hvem er det, der stemmer til primærvalg, og hvem er det, der stemmer, når der er så det rigtige præsidentvalg? Det er to forskellige grupper. Til præsidentvalg, der stemmer hele den amerikanske befolkning, og der er det selvfølgelig rigtig vigtigt, hvad de her midtervælgere, som han taler om, de går og tænker. Fordi det er dem, der afgør præsidentvalg. Men til primærvalg, der er det nogle andre, der stemmer. Der er ikke ret mange af midtervælgerne, der gider at registrere sig og blande sig i primærvalg. Det gør derimod dem, der er meget, meget loyale over for det parti, der afholder et primærvalg. Vi ved, at demokraternes primærvalg, det er ikke noget, der bliver interessant i den her omgang, fordi Biden bliver bare kåret. Men vi har republikanerne, der har et spændende primærvalg, og her vil mange die-hard republikanere møde op og stemme. Og fordi de føler, at der bliver lavet, at man påvirker den politiske proces ved at arrestere og tiltale og rejse sigtelse mod Trump, så vil de blive så vrede, at de vil bakke op om ham. Så han peger jo på, at lige nu er man faktisk i gang med at sørge for, at han bliver nomineret, Trump, fordi folk, der er meget, meget republikansindede, er så vrede, at de går ned og stemmer. Men det betyder så, at når det rigtige valg kommer, og det er et helt andet segment, der afgør det valg, end dem, der har sendt primærvalgene, så er man med til at garantere, at det republikanske parti mislykkes, og det får en konsekvens for alle de andre republikanere, der stiller op. Det er det, der er hans pointe. Ja, fra skolebestyrelserne og op efter og ned efter sidelæns, ikke? Alle er jo på valg i USA. Det er jo slet ikke som det danske samfund, hvor man ikke har så mange valgmuligheder, man ikke har så meget, man stemmer om. I USA er det amerikanske samfund så gennemdemokratiseret, at man jo stemmer om en række poster i lokale samfund, og det betyder selvfølgelig noget. Hvem er det så, der kommer ned og stemmer? Og hvis man er motiveret til at gå ned og stemme, fordi man tænker, vi skal i hvert fald ikke have ham der Trump igen, så kigger man jo så, når man har stemt på alternativet til Trump, de mennesker, der gør det, så vil de jo kigge ned på resten af stemmesedlen og sige, nå gud, vi skal også tage stilling til, hvem der skal være offentlige anklager, hvem der skal være leder af vandværket, og hvem der skal sidde i skolebestyrelsen, og hvem der, og så videre, så videre, så videre. Og deres stemme vil jo selvfølgelig også betyde noget, og der siger Sununu, der kommer vi til at betale den største pris. For ja, vi taber med Trump, det er det, der er hans pointe, men vi taber også som parti, fordi alle de her poster, som har været med til at gøre os til et stærkt parti ude i delstaterne, vil blive påvirket af, at Trump kommer til at vinde opstillingen for os. Vi skal lige tænke, nogen vil måske tænke lidt tid at høre, Chris Sununu, hvor nu vi kender det navn fra, det er fordi, at hans far, John Sununu, også var eksempelvis guvernør, valgt af republikanerne, også i New Hampshire, men han var også stabschef for, altså i Det Hvide Hus, for præsident George H. Bush, altså gamle Bush, om jeg så må sige. Og derved er familien jo også, altså en familie, der er associeret tæt med Bush-familien, og derfor ikke Trumps kop te, og heller ikke den modsatte retning. Vi kan roligt sige, at Sununu-familien er ikke en, der sådan i al almindelighed har gået og glædet sig over, at Donald Trump blev deres partis leder. Det kan vi roligt sige. Sununu er så lidt republikaner, at han faktisk støtter retten til abort. Og det siger, i Danmark vil det være helt ukontroversielt. Der vil det modsatte være kontroversielt. Ja. Men som republikaner at støtte retten til abort, dog med visse restriktioner, tror jeg, men generelt at støtte, at der skal være abort i USA, det er meget, meget usædvanligt som republikaner. Han støtter også, man skal udvide seksuelle minoriteters rettigheder, hvilket også er ikke kontroversielt i Danmark, overhovedet ikke faktisk, men i det republikanske parti meget, meget usædvanligt. Men de to ting, som man bare siger det i USA, så ved man godt, at så har man at gøre med en, der nok kalder sig republikaner, men ikke vil kunne blive valgt som republikaner ret mange steder i USA. Vi skal lige have en sidste måling, et tal herinde, vi slutter af i dag, Mads, som jeg så i Wall Street Journal, min nye yndlingsavis, her forleden dag. Men det er billigt at få abonnement lige nu. Det er billigt. Det, lad os give et tip til vores lyttere. Ja. Især jer, der har svært ved at forstå det borgerlige USA, i sin mere, fordi det hele tiden bliver koblet op på Donald Trump, og ja, savner at høre fra den del af republikansk USA, hvor man har alle tænderne i munden og ikke er tatoveret i ansigtet, det den del skriver i Wall Street Journal, og det er et godt tilbud, de kører på. Det er omkring 20 kroner. Omkring 20 kroner for et månedsabonnement digitalt. Man får ikke leveret avisen hjemme, men man får et digitalt månedsabonnement for cirka 20 kroner. Det er spændende. Det er fundet til de penge. Det er fundet til de penge, ikke? Nå, men der stod forleden dag, i 1994, der siger 21% af republikanerne og 17% af demokraterne om det andet parti, altså om det modsatte parti, at de ser dem very unfavorably. Altså cirka hver femte ser det modsatte parti very unfavorably. I dag er de tal steget til, at 62% af republikanerne og 54% af demokraterne ser det modsatte parti som very unfavorably. Det er jo altså det 30 år, hvor vi er gået fra en nogenlunde forståelse for den anden blok, og kun få i virkeligheden, der synes den anden blok er helt forfærdelig, til at det er et stort flertal i begge partier, det er der synes, at de andre er for frygtelige. Ikke? Det er normalt nu, og det er sådan, det er, og det er så trist. Og når jeg er i USA og sidder med mine bekendte i USA, så lægger jeg også mærke til, at vi mødes nu efter partifarve. Ja, ja. Altså prøv at forestille sig, hvis man mødte efter hudfarve, eller man mødtes efter køn i et land, ja. Altså så ville man jo virkelig tænke, hvad i verden er der galt her, men nu mødes man, Gud hjælp mig, efter partifarve i USA, for man kan ikke, holde det modsatte synspunkt ud, og det er virkelig skidt, at USA er på vej i den retning. Og inden vi nu kommer helt ned i sølet, det er jo vores sidste udsendelse her på Berlingske, så vil jeg lige sige, lad os lige slutte af med Karl Rove, som mange vil huske, nogen vil huske ham som mørkets fyrste bag George W. Bush, men i hvert fald en utrolig dygtig kampagne, men for George W. Bush, og i dag er kommentator af amerikansk politik blandt andet i Wall Street Journal, fordi han skrev et stort indlæg forleden dag, hvor han i forbindelse med de her tal også siger, ja, det ser dårligt ud i dag, men det har faktisk været værre før, men det vi ved med sikkerhed, det er, at det bliver bedre på et tidspunkt. Forandringerne vil komme, vi ved ikke hvornår, men bare rolig, den kommer, for den kommer altid i Amerika. Det var sådan en positiv slutning, Mads. Ja, men man skal aldrig satse hele butikken på, at USA går ned. Altså, never bet against America. Det USA gør altid det rigtige, men først når de har prøvet alt andet først. Lad os slutte med den positive bemærkning og sige tak til lytterne, og som vi sagde tidligere i udsendelsen, hold øje med, at vi snart dukker op et andet sted. Men Mads Fuglede, jeg, David Trads og Peter i teknikken, siger i hvert fald tak for denne gang og for denne udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage snart et andet sted. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.